Minęła piąta. Regeneracja. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dotarli do nas teraz. Zaczynamy drugą godzinę regeneracji. Piąty odcinek regeneracji. Bardzo się z tego cieszę. O ten utwór pytali Państwo w tamtym tygodniu. To Jabba Dab i piosenka Po co? Na pewno będziemy wracać z tym utworem, bo bardzo się Państwu spodobał. Rozpoczynamy wspólnie poniedziałek, 21 października, 294 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 7.11. Jeszcze trochę do tego czasu nam pozostało. A zachód o 17.29. Dzień będzie trwał 10 godzin i 18 minut. Imieniny i życzenia składamy dziś Celinie, Hilaremu, Jakubowi i Urszuli. 21 października to Międzynarodowy Dzień Odpoczynku od Świętowania, jak my to dobrze znamy, oraz Dzień Bez Skarpetek. Ale Dzień Bez Skarpetek w październiku, no to chyba tylko na Jamajce. A więc zarządzam Dzień ze Skarpetkami w Skarpetkach. Proszę, może się pochwalić swoimi skarpetkami. No to jak już o mopsikach mowa, to ja mam dzisiaj skarpetki w mopsiki, ale jestem monotematyczna, a my zaczynamy. Mamy teraz cykl. Rozpoczęliśmy go już parę audycji temu, ale teraz czas na cykl ze starego regału. Ze starego regału. Top secret. Rose for Gregory, special delivery with question signs. From who I don't know. Red roses for me. A token of love in secrecy. Maybe it's coming from Mary, but I've seen her since morning and ready. So it's not her. Could it be from June? Oh no, I saw her early this afternoon. Lord, if it's not from June or Mary, who is it from? It's a question to query. Who shall I thank for this red rose? Your guess is good as mine, I suppose. Only Lord knows. But I don't wanna take no chance and call you one, as I'm not sure. I don't wanna guess and end up wrong. You see, my list is very long, so very long. Red rose for Gregory. Special delivery with custom signs. And I don't know. From who I don't know. It could be. Records for me. Somebody sent a rose for me. A token of love with secrecy. And I don't know who it could be. Top secret. Who's gonna reveal it? Sandra, I wonder, she could be the answer. I know she's like this, full of surprises. She's close enough to the top of my list. Lord. But I don't wanna take no chance and call no one, as I'm not sure. I don't wanna guess and end up wrong. You see, my list is very, very long. Oh, so long. Red rose for Gregory. Somebody sent a rose for me. Special delivery with question signs. And I don't know. From who I don't know. It could be. Red rose for me. Somebody sent a rose for me. A token of love with secrecy. And I don't know. I wanna know. Somebody know. Sent a rose for me. Who sent these roses for me? And I don't know who please. It could be.

Próbowałem sobie wmówić, że wszystkich muszę lubić, bo przecież chyba nie o to chodzi, żeby samemu sobie szkodzić. Więc nie chcę pić wina z moralistami, nie chcę usztować też z ascetami. Szanuję ich, ale niezbyt lubię, a tak to właśnie czuję, więc tak o tym mówię. Takie moje prawo, takie moje prawo, takie moje prawo, mówić, myśleć i czuć jak chcę. Moje prawo, to moje prawo, a moje prawo mówić, myśleć i czuć jak chcę. Myśleć i czuć jak chcę. To moje prawo jest. Takie moje prawo mówić, myśleć i czuć. W kąciku listowym o poranku Indios Bravos i Nie chcę, takie moje prawo. Na ten utwór można głosować na liście przebojów Trójki oczywiście do piątku, do godziny 12, tak jak i na ten utwór. Znam takie słowa, co są tylko dla nas, co nie mówią innym zupełnie. Są takie słowa, co zostają w planach, bo za trudno i przez gardło wyjść. Są takie bzdury, których nie wypowiem, zawstydza mnie ich każdy wers. Są słowa prawdziwe, się w równoważnikach zdań. Razem jesteśmy nie do pokonania, jak pisownia RZ i CH. Są sprawy zbyt trudne, by je rozumieć. Matykę znaleźć czas. Nowość w zestawie do głosowania, cała góra barwinków i tylko dla nas. Za chwilę konkurs, ale zanim konkurs, to list od pana Marcina. Skoro piosenki z 88 roku kwalifikują się do starego regału, to gdzie trafię ja, skoro urodziłem się w 85? Panie Marcinie, do brand new listeners, absolutnie. A Gregory Isaacs jest w starym regale tylko po to, a może zwłaszcza dlatego, żeby podkreślić jego znaczenie i wpływ na muzykę reggae. Ta 26, a kto rano wstaje, temu wiadomo, więc mam dla Państwa teraz konkurs. Warsaw Jungle Massive, odsłona 35. Dwie sceny, dwa sound systemy. Goście specjalni wieczoru to Dread Squad i DJ MC Akira. 26 dzień października, to jest najbliższa sobota. Warszawa, Pogłos, klub Pogłos, ulica Burakowska 12, start o 22. Mam dla Państwa wejściówki na to wydarzenie i zdaję sobie sprawę, o jakiej porze nadajemy, więc jeśli ten konkurs nie rozwiąże się dzisiaj, to zorganizujemy go jutro na Facebooku, ale słuchacze trójki teraz live mają oczywiście pierwszeństwo. Proszę do mnie pisać rr@polskieradio.pl albo SMS 71335. Proszę podać swoje imię i nazwisko. Będą Państwo na liście gości, ale ja jeszcze dam znać, kto te wejściówki wygrał. No to kontynuujemy z Dread Squadem. Dread Squad, dang! fête, j'ai pas la dingue. Tu prends pour un coup, tu dis que je suis folle dingue. Complètement rabadingue, moi je dis que t'es une baltringue. Arrête de saouler, sérieux, tu viens lourdingue. Je suis ici pour enflammer tout le batringue. Le rythme, je veux le kicker, faut qu'il va dingue. Pas la faute faire une gringue, mais faire vibrer la carlingue. Faut se laisser aller dans la place, faire la bringue. Que l'ambiance soit nice, on n'est pas dans la jungle. Je te dis goodbye, ton good boy rentre en plein. Je ne veux pas te cradingue, donc mets ta plus belle fringue. Approche-toi des ancêtres comme si t'étais sourdingue. Pas besoin de dope, encore moins de seringue. Venez faire les roues ce soir, on est tous dingue. Konkurs rozwiązany. Pan Grzegorz Polowianiuk i pan Damian Lelonkiewicz byli państwo, panowie pierwsi. Otrzymują panowie ode mnie pojedyncze wejściówki na Warsaw Jungle Massive najbliższą sobotę. Nazwiska będą na liście gości. Życzę udanego wieczoru. A co w pogodzie? W poniedziałek w Warszawie w dzień słonecznie, temperatura maksymalna 21 stopni, wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże i tam lokalnie możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 21 stopni w centrum kraju i 23 stopni na południu i południowym wschodzie. You're gonna find your destiny. That's my introduction. It's all about me. There's a lot of things in life I didn't know. But time passes by and now I'm grown. Ready to face the world and make it known. Now it's all I will never let it go. This is high grades. We're the only one if you spoke grades. You're not the only one. High grades. Aiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. I grace, we're the only one. If you spoke grace, you're not the only one. I grace, aiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. It's a rocky road, it's been a long time. Stay focused, try not to lose your mind. Angry cries like the sun, it's time to shine. We're waiting for this moment for a long time. High grace, we're the only one. If you spoke grace, you're not the only one. my great, claiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. I grace, we're the only one. If you spoke grace, you're not the only one. I grace, claiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. Like a bottle, we try hard to stay alive. We're not perfect, gotta fight to make things right. No more darkness, time to step into the light. Time to make a statement, let's rise to higher heights. I grace, we're the only one. If you spoke grace, you're not the only one. I grace, aiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. I grace, we're the only one. If you spoke grace, you're not the only one. Claiming to be the greatest one. Let me introduce you to my introduction. Przedstawiły się same I'm Great. List od pana Remka. Regeneracja mnie dotyczy, bo wczoraj wieczorem spróbowałem łyka energetyka i północy z grzywki. Idę to wybiegać w nowych porannych trójkowych regeneracyjnych rytmach. To dobrze się składa, bo teraz piosenka dla kierowców, ale możemy rozszerzyć to także do biegaczy, słowem wszystkich poruszających się. Moja droga. Zamykam oczy i znikam.

Jak to przetłumaczyć, proszę Państwa, bo to może być po prostu coś bardzo prostego, czyli rock and roll powoduje, że właściwie tracę swoje życie razem z nim, a może to jest po prostu przegrać życie śpiewając i grając rock'n'rolla, albo może po prostu to życie nie jest zbyt ciekawe w związku z tym, no śpiewając czy grając rock'n'rolla, ono upływa znacznie przyjemniej. Rockin' My Life Away to jest piosenka, którą w 1979 roku dla firmy Elektra Asylum nagrał słynny pianista Jerry Lee Lewis. '45 and '48, I throw the rock and roll party on my last birthday, but it's good. I'm rocking my life away. I've been moving and I'm grooving and I'm getting both night and day. Got a gal called Nelly, she's a chili pepper hot. She knows how to roll a killer note, how to rock, and I'm rocking, rocking my life away. I've been rocking and I'm rolling and I'm moving both night and day. Well, a streamlined fleet line, a military brass, you know the gentle daughter, but the killer top brass. I'm rocking, rocking my life away. I've been moving and moving. Watch me now. Yeah, come on, baby, you know what I mean. I like the way you shake that thing, and I'm rocking, rocking my life away. Get it, James. Rocker boy, you don't know what you love, 'cause I'm a mammy jamming mother. I've been getting it moving, hold on, I'm rocking, rocking my life away. I like to rock and roll, and I'm darn sure here to stay. Look out now. Jerry Lee Lewis tak właśnie grał. Nie mylić należy z Jerrym Lewisem, komikiem amerykańskim, czyli to drugie imię Lee tutaj jest bardzo ważne, chociaż któż pamięta o Jerrym Lewisie, komiku amerykańskim. A Jerry Lee Lewis ciągle jest popularny, żyje jeszcze i w związku z tym zaprowadzi nas w podróż po amerykańskim południu. Piosenka Gotta Travel On opowiada o tym, że trzeba podróżować, że trzeba być w drodze, bo inaczej człowiek zardzewieje. I laid around and played around, let's go round and on. I'm a double gone, Lord, when it's coming on. I laid around and played around, let's go down too long. I guess I better travel on.